Amor, John, John, یار اگر جلوه کند دادن جان این همه نیست، عشق اگر خیمه زند ملک جهان این همه نیست. آه جا اما نکته ای هست در این پرده که عاشق داند، ورنه چشم و لب و رخسار و دهان این همه نیجان. یا خود مگر روز جزا رخ به نمایی ور نبود، thank you. جلوه حور و تماشای جهان این همه نیست، حبیب من جان من، حبیب من جان، چشمو میدونم.